7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Polen en de Baltische Staten sluiten hun grens met Belarus als zich een incident voordoet met de huurlingen van de Russische Wagnergroep. De ministers van Binnenlandse Zaken van Polen, Litouwen, Estland en Letland hebben dat afgesproken op een bijeenkomst in de Poolse hoofdstad Warschau. Ze deden een oproep aan president Lukashenko van Belarus om de Wagner-huurlingen zo snel mogelijk weg te sturen. In Belarus zitten zeker enkele honderden huurlingen in de grensgebieden met Polen en de Baltische Staten. De strijders gingen daarheen na de mislukte opstand van de Wagnergroep. De rechtszaak tegen Donald Trump voor poging om de verkiezingsuitslag te ondermijnen begint op 4 maart. Het proces in Washington valt midden in de campagne voor de presidentsverkiezingen. De advocaten van Trump wilden de zaak daarom 2 jaar uitstellen, maar de aanklager vindt dat niet in het belang van het Amerikaanse volk. Tegen de Amerikaanse oud-president zijn 4 aanklachten ingediend, waaronder samenzwering en poging om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. De technische storing in het Britse vliegverkeer is voorbij, meldt de Britse luchtverkeersleiding. Door de storing konden vluchtplannen alleen handmatig worden verwerkt. Zeker 500 vluchten werden daarom geannuleerd. In de gemeente Apeldoorn zijn duizenden kerstbomen vernield. De bomen stonden op 2 velden van een kweker in Wenum-Wiesel en Beemte-Broekland. Bij 5000 kerstbomen zijn de toppen afgeknipt of afgebroken en op ongeveer 2000 is volgens de politie een middel gespoten, waardoor de bomen bruin zijn geworden. Waarom is niet bekend. De schade wordt geschat op zo'n €400.000. Het weer, geregeld zon, maar ook een bui. Vanavond en vannacht droog en ook kans op mist. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen zon en ook nog een enkele bui, dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn opgelost van de avondspits. Op 1 na, de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen haven 5700 en de Thomassen-tunnel is de weg dicht. Er komt door een geschade auto met een aanhanger. Verkeer kan omrijden via de Kalmbrug, maar hou rekening met 20 minuten vertraging. Ster. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Kom naar His Waterwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd. Maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. NTR. Over eindes gesproken. Onze gast debuteert en hoe. Netflix was er als de kippen bij om haar eersteling uit te brengen. Happy Ending. Een film over een koppel waarvan hij niet weet dat zij haar orgasmes al jaren faked. Hier is Joosje Duk. Kunststof. Die presentator is Willemijn Veenhoven. Joosje. Hallo. Hallo. Zet je streepjes op de muur of in je agenda? Nee, ik zet geen streepjes op. Nee? Tel je de dagen af? Tot de film uitkomt. Tot de release. Nee, ik heb de hele tijd dat ik had 1 dag nadat het nog een week was, dat ik dacht, oh, gisteren was het nog een week. En nu, nee, ik ben nu niet aan het aftellen. Dat vind ik te eng. En nu is het nog 3 dagen, nog 4 nachten. Ja. En dan is het vrijdag 1 september. Ja. En dan is de wereldwijde release van Happy Ending. Het is een feit. Het is een feit. We hadden het er net even over. Wereldwijd. Ik dacht, ja, dat zal wel. Zal wel alleen in West-Europa zijn. Nee, echt wereldwijd. Ja, ze brengen hem echt uit. Overal waar je Netflix kan kijken, kan je de film zien. Dus dat is super spannend. Ik ging het even nakijken. Eigenlijk overal, behalve China. Ja. Behalve de Krim. Behalve Syrië. Nou ja, nog wat nou eigenlijk juist mijn doelgroep is. Dus nee, dat is balen. Maar nee, het is niet anders. Maar voor de rest dus, ja. Overal. In theorie kunnen ze het overal gaan kijken. En dat zijn hoeveel mensen? Nou, Netflix heeft 233 miljoen subscribers. Ja. Dus nou, in theorie zijn het er dus zoveel. Maar laten we hopen dat in ieder geval mijn familie en mijn vrienden en de cirkel daarbuiten, dat die Netflix aanzetten en op mijn film klikt. Ik vind je nog redelijk rustig hier zitten. Voor iemand die wat zei je nou? 200 miljoen meer? Ja, zoiets. Ja. 233. Maak je druk, maar hoe kijk je er tegenaan? Ik denk dat ik het dus blokkeer. Dat ik ben niet bezig inderdaad met, oh, het gaat straks door heel veel mensen gezien worden. We hadden gisteren een viewing met de cast en de crew. En dat vond ik eigenlijk al een soort wereldwijd gaan. Want dan zien de mensen met wie je de film gemaakt hebt. En die er zo hard aan hebben gewerkt, die zien het. En dan voelt het voor mij altijd het meest echt. En ja, die stap daarna is gewoon best wel abstract. En dat heb ik van eerdere projecten, die natuurlijk wel veel kleiner allemaal waren, maar heb ik wel geleerd van, uiteindelijk is het maken het allerleukst. En dat je met elkaar op de set staat en dat je aan het schrijven bent. Dus de release is een soort heel euforisch, maar het is ook heel abstract. En straks op 1 september staat het op Netflix, maar dan heb ik er niet zoveel mee te maken. En ik kan er ook niks meer aan veranderen. Dus ja, ik voel ook wel een soort gekke afstand tot dan die feiten en dat het in elk land te zien is. Maar als je het dan zo zegt, vind ik het spannend. Ga ik wiebel op mijn stoel. Nog eventjes. Laten we even de administratie doornemen. Joosje Duk, 28 jaar. Scenario-schrijver, regisseur. Klein beetje actrice, maar dat is wel een beetje voorbij. Hè, dat was toen ik tiener was vooral. Ja. Geboren en getogen in Den Haag. Ging op haar 17e naar New York. Om daar aan de New York University Filmmaking, Acting en Journalism te studeren. Yes, yes. Je afstudeerfilm Night won een invloedrijke prijs in Amerika. Heeft meer dan 1 miljoen online kijkers. Dus die heb je maar alvast. Je werk was op vele internationale festivals te zien en viel meermaals in de prijzen. Je schreef en regisseerde. Ik ben een beetje schor, dat hoor je. Ik vind dat altijd tegen wel cool klinken. Het zieke aan, maar het gaat, het gaat goed. Je schreef en regisseerde de webseries Fit Girls en Edelfigurant en de korte film Glad IJs. Je woont af en toe New York, af en toe Den Haag. Ik geloof nu weer een tijdje Den Haag. Den Haag en dan als het alles met de film en een ander project waar ik nu aan werk. Maximaal als dat klaar is, dan ga ik weer 2 maanden denk ik naar New York. Ah, ja. Ja. Als je in New York bent, wat mis je dan van Den Haag? Mijn familie natuurlijk. En op de fiets zitten naar het strand en rust. En dat Ik vind Den Haag een soort onontdekte stad soms. Dat je denkt, waarom zijn er niet de hele tijd toeristen? En is iedereen hier de zomer als het lekker weer is aan het vieren? En je hebt, het is een soort klein... Het is klein en intiem, maar het is ook, je hebt er wel alles. Dus ik hou heel erg van dat ik in 10 minuten in de stad en in 10 minuten op het strand ben. En die knusheid, die heb je natuurlijk niet in New York. Het is allemaal gefilmd in Den Haag, ja. Jouw film. En ik zat te kijken met een vriendin en wij dachten, waar is dit? Waar stoppen de mensen voor rood stoplicht? Ja, dat, is dat in Den Haag? Nee, dat is in romantische comedies. Okay, dat, is gewoon, dat is gewoon in onze film waar we de weg hebben afgezet. Okay. En, excuse. En in 2021 won je... We hoorden net al de Netflix scenario wedstrijd. Ja. Voor je scenario Happy Ending. En nog maar eventjes, komende vrijdag gaat hij dus in wereldpremière op Netflix. Door jou geschreven, door jou geregisseerd, door jou bedacht. Ja. Over een jongstel in Den Haag, Luna en Mink. Ze zijn een jaar samen. Ze zijn heel gelukkig. Alleen één heel klein dingetje. Luna heeft nooit verteld aan Mink dat zij haar orgasmes faked. Ze is nog nooit klaargekomen met hem, door hem. Ja. Dankzij hem, ja. Ik werd gebeld door de dame die dit heeft voorbereid, Jura van Kunststof. En die zei, ja, wil je Joosje Duk in Kunststof? Ik zei, ja, vast. Weet ik niet. Ik zei, wat heeft ze gemaakt? Een film. En toen vertelde ze dit thema en dacht ik, nou... Daar was je klaar voor. Dat is toch helemaal fantastisch. Ja, ik hoop het. Ja, het was voor mij dat ik eigenlijk in coronatijd was ik heel veel... romantische comedies aan het kijken. En het is een genre waar ik heel lekker in wegzwijmel en... Als de wereld in brand staat, is het soms lekker om een beetje escapisme via de romcoms te kunnen voelen. Ja. En toen viel me gewoon op, toen ik er een aantal naar elkaar keek, dat seks eigenlijk zo eenzijdig in beeld wordt gebracht. Dat je gewoon heel vaak ziet dat de man en de vrouw elkaar diep in de ogen aankijken en binnen 30 seconden tegelijkertijd een heel euforisch orgasme hebben. En dan duurt het nog lang, 30 seconden. Ja, precies, want dat willen ze natuurlijk nooit. 30 seconden willen ze een opbouw naar seks in beeld brengen. Nee. Dus toen dacht ik van, het lijkt me heel erg leuk om iets te maken wat wel in die wereld zich bevindt, waar ik heel erg van hou en waar ik ook echt wel respect voor heb en die ik omarm op bepaalde niveaus. Maar een bepaalde echtheid wilde ik daarin brengen om seks op een toch wel realistische manier. En op een manier waarop mijn vrienden en ik over seks praten en seks beleven. Om dat in zo'n film te zien. Zonder dat het meteen heel rauw en heftig en donker wordt. Maar hoe kwam je op dit onderwerp? Want dit is natuurlijk heel specifiek. Ja, nou, ik moet echt terugdenken. En ik heb nu, dat is heel gek als je dus op een idee komt, dat het heel vaak heel moeilijk is om te weten wat nou precies de kern was. Het was niet van mij zo van de een op de andere dag. Dus deel... Sorry? Oh, dat is de regisseur zit in jouw oor die zegt iets meer in de microfoon praten. Ik ga iets meer in de microfoon praten, sorry. Ja. Dat was, dus deel was het idee dat ik dus gewoon door dat vele romcom kijken, dat ik dacht ik wil daar iets anders mee. Mm-hmm. En mijn vriend en ik hebben een keer een heel leuk gesprek gehad over... dat we toen hadden, volgens mij, ik heb al heel lang verkering met hem. Toen hadden we 8 jaar verkering. En toen hadden we een gesprek over van zou je wel eens openstaan om een trio te hebben. En toen gingen wij in dat gesprek aan tafel in een restaurant heel erg zo voor elkaar invullen wat we dachten dat de ander wilde zeggen. En toen voelde ik er echt van, dit is een soort scène. Van dat je dat je twee karakters ziet die proberen uit te vogelen of ze daar wel of niet open voor zouden staan. Dus eigenlijk het idee van het trio kwam eerst. Ja. En ik wist al van ik wil dan seks op een echte manier. In beeld brengen. En toen ontstond dat idee van het fake van orgasmes, wat toch iets is wat je veel meer in hoort. Waar vrouwen gewoon veel mee te kampen hebben. Dat seks wel heel leuk is, maar dat de man niet altijd weet wat hij moet doen. En dat vrouwen het vaak toch eng vinden om precies aan te geven wat ze willen. Maar dit verhaal wat jij nu vertelt, over dat jij in het echte leven met jouw vriend in een restaurant zat en te bespreken of jullie misschien een trio wilden. Dat zit één op één in de film. Ja, dat zit het gesprek zit uiteindelijk niet één op één in de film. Dat gesprek natuurlijk precies zo is gegaan. Maar het is zeker. Wel. Ja, de scène zit er zeker in. Ja, dus ik denk dat je ook altijd. Het is ook het koppel ontmoet elkaar in een strandtent in Den Haag. Hm. Ik heb mijn vriend ook ontmoet in een strandtent in Den Haag. Ik hoef gelukkig niet mijn orgasme te faken. Dat is natuurlijk zielig voor mijn vriend dat iedereen dat denkt. Ik dacht al, hoe ga ik dit erin fietsen zonder naar te vragen? Ik vertel het je gewoon. Hoeft niet. Nee, dus dat element is gelukkig niet waard getrouw. Maar nee, je bent altijd. Het is een soort gekke mix van in ieder geval. In mijn geval van wat ik meemaak in mijn leven, hoe ik met mijn vrienden praat, hoe ik in mijn relatie praat. En daar komen dan zo allemaal van die kleine puzzelstukjes die zich langzaam tot een verhaal vormen. Want ik zat wel te denken, ik denk dat jij de eerste bent, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat jij de eerste bent op aarde die hier een film of een serie over maakt. Hoe leuk. Heb je daar research naar gedaan? Nee, ik heb niet inderdaad. Ik heb namelijk wel veel romantische comedies gekeken. En ook films waar seks in voorkomt of een onderwerp is gekeken. Ik ben het ook niet tegengekomen. Maar je hebt natuurlijk wel dat je nu merkt dat in het maatschappelijke debat dat er meer over wordt gepraat. Over de orgasmekloof. Over, dat mannen veel meer klaarkomen dan vrouwen. Ja, dat mannen veel meer. Ja. En dat dus in heteroseksuele relaties vrouwen veel minder klaarkomen. En in relaties tussen vrouwen dat veel minder een kloof is. Omdat vrouwen van elkaar beter begrijpen hoe het werkt. Want ik zat te denken, want hij wordt in Netflix heeft besloten, hij komt wereldwijd uit. En doen ze natuurlijk alleen maar als ze daar vertrouwen in hebben. Ja. Zou het wereldwijd voorkomen? Ik denk dat vrouwen hun orgasme spreken. Ik denk wel dat dat wereldwijd voorkomt. Als ik denk dat het in Nederland al veel voorkomt, wat een land is wat eigenlijk heel progressief, of in ieder geval zichzelf altijd heel progressief en sekspositief vindt. Maar hoe kom je erbij dat het in Nederland veel voorkomt? Als in, nou, steekproef binnen mijn vriendengroep. Ik denk dat dat wel iets is wat ik om me heen hoor. Ja, wat ik had, ik weet nog dat ik echt, dat was alweer een tijd geleden. En toen we de film nog niet gingen maken, of toen we nog in een voorstelling waren, toen had ik bij Pakhuis de Zwijger een soort gesprek over seks op je beeldscherm. En toen vertelde ik dus van, nou, ik ga een film maken en die gaat over een relatie tussen een man en een vrouw. En de vrouw komt nooit klaar. Toen was zo, hoorde zo uit het publiek. Iedereen soort van elke vrouw gniffelen. Omdat ik denk, ja, dat vrouwen, dat dit wel vaker, hoor je dit? Dat vrouwen gewoon moeite hebben. Ik vraag het aan je. Maar ja, jij weet het ook. Ja, natuurlijk. Elke vrouw die nu luistert, weet het. Weet hoe het is om en heus niet elke vrouw die nu luistert, heeft het zelf een keer gedaan. Ja. Maar dan, ofwel, of je kent mensen. Precies. Dat is een onderwerp. Ja, en het is ook moeilijk om inderdaad tijdens de seks aan te geven dat je iets anders wil, omdat toch snel je partner dan het als een afwijzing of een afkeuring van zijn gedrag kan zien. Terwijl dat hopelijk niet zou moeten zijn. Maar dan heb je dit bedacht. Je dacht, ik wil iets met seks. Uiteindelijk kwam je via kwam je op dit onderwerp. Ja. En je dacht waarschijnlijk, dit is het. Dit is mooi. Ja. Dan moet je het nog verkopen aan Netflix. Ja. Dus, en dat is best een vooruitstrevende organisatie. Ja. Maar niet alle landen zijn zo vooruitstrevend als Nederland. Nee. Hoe heb je dit aangepakt? Nou, ik ben echt wel heel erg begonnen vanuit wat ik gewoon wilde maken en wat mij interessant leek. En ik heb me aangemeld voor dus die competitie. Dus ik was al op soort 1A4'tje dit idee een beetje vaag aan het uitschrijven van, zoals ik net omschreef, van waar ik iets over wilde maken. En toen heb ik me aangemeld voor die competitie van Netflix en is de film geselecteerd. En toen Netflix had een competitie nieuwe filmmakers in Nederland. Precies. Meld je en schrijf een mooi script. Ja, ze hadden echt voor, dat heette dus de Netflix New Voices competitie en was echt in het leven geroepen om jonge filmmakers kansen te geven om een filmidee uit te werken tot een script onder begeleiding van Netflix. En toen had ik dit idee ingediend. Ook helemaal niet inderdaad per se nadenkend van wat zou Netflix willen, maar gewoon, ja, dit wil ik maken, dus ik ga het indienen. En toen heb ik 5 maanden lang onder begeleiding van een scriptcoach heb ik het script verder. Ja, dus iemand die dan elke keer een stukje leest en feedback geeft, heb ik een eerste versie van het verhaal geschreven. En ik moet zeggen dat ik dus niet de hele tijd in mijn achterhoofd zat van, dit moet Netflix-proof zijn. Ik dacht, ik moet gewoon iets wat ik interessant vind om te kijken, dat ga ik ontwikkelen. Hadden ze op een aanmerking? Moest je dingen in het bijschaven? In het schrijfproces, ja, zeker met mijn scriptcoach. Maar dat was altijd heel erg inhoudelijk. Van, hey, ze zet nu deze en deze stap, maar waar komt dat vandaan? Ik snap nog niet hoe ze hier van A naar B gaat. En ik denk dat we waardoor het misschien zo'n goede match was en ook waardoor ik uiteindelijk dus best wel snel daarna ook die film al heb mogen maken, is denk ik dat ik zelf ook al best wel bezig was met, ik wil een film maken over dit thema wat soms ongemakkelijk is en waar mensen niet snel over willen praten. Dus dan wil ik het wel in een jasje steken wat juist heel toegankelijk en juist commercieel en juist kleurrijk is. Zodat hopelijk een breed publiek het straks kan zien en niet alleen de mensen die al op zoek zijn naar verhalen hierover. Want ik hoop dus juist dat natuurlijk koppels die misschien dit speelt, maar die niet zo snel dit onderwerp zullen aankaarten, dat die denken, oh, ik wil wel weer lekker een romantische comedy op Netflix kijken. En dat die dan deze film gaan zien. Ja, want de hele setup is als een romantische comedy. Precies. Twee verliefde mensen. Ja. Alles is mooi, is kleurrijk. Ja. Zacht gefilmd. Ja. Nee, dus dat is ook wel echt heel bewust gedaan. Dat ik dacht van, je kan natuurlijk iets maken voor een publiek wat al dat wil meemaken. Maar ik vind het nog veel vetter om iets te maken voor een publiek wat misschien gewoon denkt, ik wil lekker deze film wegkijken. En dan tijdens het kijken misschien samen op de bank zitten. En langzaam ongemakkelijk wordt van, heb jij dit ooit? Of, zeg maar, om dat te laten gebeuren. En ik denk dat dat dus goed bij Netflix past. En dat zij op zoek zijn naar verhalen die gewoon universeel en soort van een breed publiek kunnen aantrekken natuurlijk. Want het is een dat is wel het type streaming platform dat ze zijn. Maar dat ze stonden gelukkig heel erg open voor dit verhaal, wat dan toch in die zin hopelijk vernieuwend is. En ook voor alle heel veel intieme scènes, heel veel seksscènes. Ja, zeker. Dat vonden ze ook prima allemaal. Ja, ze hebben eigenlijk in het hele proces is dat niet een gevecht geweest van ik wil dat er zoveel seks in zitten, maar dit is de Netflix maximum hoeveelheid seks. Dat is het echt helemaal niet geweest. En ik denk dat we wel, net als dat er in de film goed moet gecommuniceerd worden, hebben wij natuurlijk wel elke stap heel duidelijk moeten communiceren van hoe gaan we de scènes in beeld brengen. Wat spreken we natuurlijk af met de acteurs? Hoe gaan we met een intimiteitscoördinator te werk? Maar alles is wel echt altijd een hele duidelijke dialoog geweest. Jullie hadden een intimiteitscoördinator, zo heet zeker. Dat? Zeker. Ja, we hadden een hele leuke. Ze heet Marcusa Hamer. Ja. En dat was echt geweldig. Dus wat doet hij? Dat is eigenlijk de persoon die de intieme scènes begeleidt. En een beetje zoals een stuntcoördinator erbij komt als er een karakter van een gebouw moet springen, komt een intimiteitscoördinator erbij op het moment dat er een seksscène aan te pas komt. En die gaat dan van tevoren met de acteurs doorspreken wat eigenlijk hun grenzen zijn, wat ze wel en niet in beeld willen hebben. En dat doet ze dan individueel, zodat niemand van elkaar voelt van, oh, maar zij willen dat en dat wel laten zien, dan moet ik dat ook zeggen. Dus gaat eigenlijk heel erg zo individueel aan de slag van, wat wil je, wat wil je niet? Wat zijn je vragen over de scène? Heb je nog suggesties? Wil je dingen anders zien? En die koppelt dat vervolgens allemaal terug naar mij. En dan ga ik met haar in gesprek. En daarna gingen we een best wel uitgebreid repetitieproces in van eigenlijk het als een soort choreografie vormen van die scènes. In de repetitie doe je dat dan zonder het zoenen en zonder de daadwerkelijke intimiteit. Maar je gaat echt als een soort dans, loop je door die scènes heen, zodat niemand op de set voor verrassingen komt te staan en we allemaal precies weten wat we aan het doen zijn. En daar kwam dan dus ook elke repetitiedag op een gegeven moment de cameraman bij, want die ging dan kijken van, oké, zo kan ik dat dan dus het best in beeld brengen. Ik vind het wel grappig dat je zegt als een soort choreografie. Ja. Want ik weet wel, want volgens mij zo'n intimiteitscoördinatie is een beetje sinds MeToo, hè? Geloof ik. Ja, dat is wel steeds, dat is daardoor steeds groter geworden, Ik weet wel. Ik heb even een voorbeeld, maar ik heb wel gelezen over actrices van, lang geleden in ieder geval, die zeiden, was heel vaak een seksscène. Dan zei de regisseur, actie, doe maar wat. Ja, we zien het wel. Ja. En er zijn aardig wat, vooral vrouwen, die daar niet zo fijn op terugkijken. Ja, want je gaat dan uit je eigen seks putten, toch? Dus het wordt toch een soort van veel persoonlijker, omdat je gewoon je eigen interpretatie van, zo heb ik seks, dus misschien moet het me dan zo. Ga je snel doen. En hetzelfde ook, we hebben echt, dat was heel leuk, we hebben echt een soort sessie gedaan over de geluiden van het orgasme, want er wordt natuurlijk zowel gefaked in deze film als daadwerkelijk klaargekomen. Spoiler. Om er ook voor te zorgen dat de acteurs niet het idee hadden van hoe ik klaarkom moet zijn, hoe het karakter klaarkomt, zijn we echt via dierengeluiden en geluiden van de zee en het water. Zijn we gewoon een soort scala aan geluiden gaan oefenen. Er zit nu ook een grap in de film van een meeuwengeluid dat één karakter dit doet als het over klaarkomen heeft. En dat is gewoon eigenlijk als grapje ontstaan door dat repetitie. Maar wacht even, dus jullie gingen met elkaar zitten? Ja. En dan dierengeluiden? Ja, niet iedereen voordoen? Ja, dus soort van, dan zij noemden dan dieren en die gingen wij dan, want ik deed dan mee. Ja. Die gingen wij dan nadoen. Gewoon ook een beetje om te openen van, deze kant kan het opgaan. Het was niet zo van, oké, dat karakter dat komt klaar als een leeuw en die als een meeuw. Maar het was, een manier om een soort buiten jezelf te denken als je aan die geluiden denkt. En ik denk ook dat elke acteur daar verschillende behoeften in heeft. En dat de een zal zeggen van, dat komt wel goed. Ik heb in mijn hoofd hoe ik het wil gaan aanpakken. En dat een ander voor een ander misschien heel bevrijdend kan zijn. Ja. Maar het zorgt er wel voor wat je dus niet hebt als je niet dat samen voorbereidt. Dat het niet allemaal heel erg vanuit een soort persoonlijke ervaring hoeft te komen, die seksscènes. Ja. Je zei net, spoiler. Ja. Sommige zijn natuurlijk gefaked. Ja. Sommige klaarkomsessies zijn echt. Ja. Echt geacteerd, neem ik aan. Echt geacteerd. Of niet? Om dat even gevaar uit de wereld te helpen. Nee, er is niet daadwerkelijk klaargekomen op de set. Maar de karakter. Nee, ik dacht even. Nee, dat is heel goed dat je dat duidelijk maakt. Je hebt zeg maar fake. Dat is namelijk, dat is al acteren. Ja. En dan heb je in dit geval real fake. Fake. Ja, je hebt inderdaad fake. Want het acteren maakt het fake. En dan heb je dus ook nog de distinctie in het acteren tussen dit is mijn interpretatie van een fake orgasme en dit is mijn interpretatie van een echt orgasme. Het was verwarrend, goed, maar we zijn eruit gekomen. Lieve luisteraar, dit is hogere acteerwiskunde. Ja. Dat is wel duidelijk. Waarom ik dit ook zo interessant vind, is omdat wij bellen altijd wat mensen om de gast heen. En Jura, die dit heeft voorbereid, die belde Gaite Jansen. Ja. Die speelt de hoofdrol, nee. Luna. En die gaf hier enorm over op. Die zei, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het was ook de seksscènes, ontzettend fijn. Ja. En ze zei, dit zo zou het moeten zijn. Dat je het met elkaar helemaal bespreekt. Waardoor je al het ongemak wegneemt. Ja. En waardoor je het misschien soms, ik denk ook wel grappig is. Ik denk dat jullie vast veel gelachen hebben. Ja, nee, zeker. Er is zeker veel gelachen. Ja. Nou ja, en dat vind ik echt zo fijn om te horen. Want ik dacht ook van tevoren al, de film gaat over communicatie in de seks en communicatie in relaties. We moeten ervoor zorgen dat dit hele proces, dat goed gecommuniceerd wordt. Dat we niet een film maken die eigenlijk zegt, het is zo belangrijk om het hier goed over te kunnen hebben. En dat we dat dan vervolgens zelf niet uitvoeren. Is dit iets wat jij, dat jij, want jij hebt, daar gaan we het zo over hebben. Mm-hmm. Je hebt dus gestudeerd in New York. Ja. Dat is lijkt mij een vooruitstrevende school. Want zo zijn die New Yorkers. En dan ook nog richting acteren. Is dit iets wat je daar hebt meegekregen? Nee, van let hierop? Nee, ik ben er helemaal niet mee in aanraking gekomen. Ik had zelfs voor Happy Ending nog nooit een zoenscène geregisseerd. Dus ik was in die zin een groentje op dat gebied. En ik heb. Nee, je hebt denk ik wel gelijk van dat het van de laatste jaren dat daar veel meer nadruk op wordt gelegd. En dat. Voor zover ik weet er ook nu nog niet. Dat zal nu misschien wel veranderen, maar dat er op universiteiten hier les in wordt gegeven. Mm-hmm. Dat, ik denk dat nu ook hier misschien wel meer gebeurt op toneelscholen, op filmacademies. Dat het een actief onderdeel is en dat er misschien masterclass of wat dan ook gegeven worden. Maar dat is niet. Dat was ook van mijn opleiding. En ik deed een wat bredere opleiding. Dus ik deed een beetje van alles wat. Dus ik deed deels film, deels acteren en deels journalistiek. Dus ik heb sowieso niet het typische curriculum misschien gehad. Maar, dus als we het hebben over je op je gemak voelen op de set en helemaal in seks zijn, dat komt uit Joosje zelf. En niet. Ja, ik hoop het. Ja, ik denk nou eigenlijk denk het wel, inderdaad. En ook gewoon. Ik ben heb, je een nou, iedereen vertelde dat ook. Want we hebben ook je vriend gebeld, Sebastiaan. Leuk. En iedereen zei, ze is echt zo aardig. Zo is zij gewoon. Ik vind dat altijd heel erg dat ook iets verrassend kan zijn. Dat ik denk, ja, er is een soort mythisch idee soms over regisseurs dat je heel erg streng en hard en intens moet zijn en geen compromis moet sluiten om kunst te kunnen maken. En ik heb dat gewoon nooit zo gezien en nooit zo ervaren. En ik vind, ja, als je met elkaar op de set staat, dat het dan fijn is en dat het leuk is om te werken met elkaar. Ik denk, we doen zulk leuk werk. Maar dat betekent ook dat als mensen, schat ik zo in, dat als mensen kritiek hebben, laten we zeggen positieve feedback, dat jij het gevoel hebt dat je daar iets mee moet doen. Ja, dat doe ik ook denk ik eigenlijk bijna altijd. En dat is ook wel, soms word ik ook aan herinnerd. Ik had net nog met mijn producent in de auto en toen hadden we het ergens over een keuze die we ergens in moeten maken. En toen zei hij, jij bent de regisseur. En toen zei ik, oh nee, ik ben ook wel de regisseur. Maar ik wil dan wel luisteren naar wat iemand te zeggen maar heeft. Maar je kan toch niet naar iedereen luisteren? Als je regisseur ben jij toch de baas? Ja, maar ik denk wel dat je veel kan meenemen en ook niet moet onderschatten dat andere mensen die aan een project werken, dat die heel veel expertise hebben op precies het onderdeel waar zij voor ingehuurd zijn. En ik denk dat ik wel heel helder de keuzes kan maken uiteindelijk tussen wat ik wel echt op een bepaalde manier wil doen. Maar dat ik niet het idee van alles moet op mijn manier, anders ben ik geen sterke regisseur en dan sta ik niet sterk in mijn schoenen. Ik heb eigenlijk altijd heel erg ervaren dat als ik goed luister, ook naar de persoon die sound doet op de set, die heeft soms ook een inhoudelijk idee. En die luistert natuurlijk naar die scène en die krijgt daar ook een bepaald gevoel bij. Dat als hij iets op of aan te merken heeft, dat ik dan niet meteen denk, oh ja, maar jij doet sound, dus dat gaan we niet. Dan ga ik niet naar luisteren. Laten we zeggen, je hebt Joosje Duk en dan heb je Oliver Stone. Aan de andere kant, iemand die totaal zijn eigen weg gaat. Is dit kenmerkt dit een nieuwe generatie, denk jij? Ik denk wel deels. Ik denk wel dat wij veel meer bezig zijn met ook niet alleen het resultaat, maar ook dus inderdaad de weg er naartoe, dat die prettig moet zijn. En dat het is iets wat voor mij heel vanzelfsprekend is. En dat ik denk wel ook inderdaad wat je zegt door MeToo. En dat je dus, ik was echt wel geschokt, weet ik nog toen, om erachter te komen dat er gewoon zoveel nare ervaringen zijn geweest in een sector die zoiets moois doet, dat je daar bewust van bent. En zo progressief zegt te zijn. Dus ik hoop dat wij een beetje daar in de nieuwe generatie zijn. Ik was 18 toen ik een half jaar naar Australië ging. Vet. Ja, en laten we zeggen, het is zeker meer geluk dan wijsheid dat het allemaal zo goed is afgelopen. Zeker, sorry mam. Jij was 17 ja. toen je helemaal in je eentje naar New York vertrok. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat was dat? Een soort belachelijke dosis overmoed? Of? Ik denk het wel. Als ik er nu aan terugdenk, kan ik ook niet goed pinpointen wat nou, waarom ik dat nou ben gaan doen als ik nu terugkijk. Maar ik was soort van heel ambitieus, maar ik wist nog niet welke kant ik op wilde. Dus ik was heel erg van, ik wil iets gaan doen, maar ik weet nog niet wat. En in New York, de opleiding of sowieso in de VS zijn veel breder. En dan kan je aan het begin echt van alles wat doen. Dus ja. Ik dacht, ik ga een jaar gewoon aan van alles proeven. En dan kom ik daarna in Nederland terug met bepaalde wijsheden. Maar toen ben ik daar gebleven. Nee, hou dat vast, ja. Die wijsheden komen zo terug. Het is over 5 seconden, 7:30. Hier is het NOS Journaal, Ewout de Jong. NPO Radio 1. Polen en de Baltische Staten sluiten hun grens met Belarus als zich een incident voordoet met de huurlingen van de Russische Wagnergroep. Dat hebben de ministers van Binnenlandse Zaken van die landen aangekondigd. Er zijn zorgen over zeker enkele honderden huurlingen die hun kamp hebben opgeslagen in het grensgebied. De rechtszaak tegen Donald Trump voor pogingen om de verkiezingsuitslag te ondermijnen begint op 4 maart. Tegen de oud-president zijn 4 aanklachten ingediend, waaronder samenzwering en pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Deze zaak dient in Washington. Het bedrijf achter Vero Moda, Villa en Pieces is failliet. Het is Doek Retail niet gelukt om de belastingschuld terug te betalen die het tijdens de coronaperiode had opgebouwd. De winkels blijven voorlopig wel open. En in Oostenrijk zijn door hevige regenval, overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen ontstaan. Vooral in Tirol. Er zijn geen meldingen van gewonden. Maar ook morgen worden in het westen en zuiden van Oostenrijk zware regen- en onweersbuien verwacht. ANWB Verkeersinformatie. Een file nog en die staat op de A15 Europoort richting Rotterdam. In de Thomassentunnel is een auto met een aanhanger geschaad. De weg is ook dicht. Verkeer kan via de Kallandbrug, maar hou rekening met 20 minuten vertraging. Kunststof. Joosje Duk, 28 jaar, scenario schrijfster, niet meer actrice. Dat was alleen toen ze tiener was, scenario schrijfster, regisseur. Daar hebben we het over. Ja. Jouw film Happy Ending. Komende vrijdag wereldwijd gaat hij in première op Netflix. Yes, yes. Dat zijn bijna 200 landen, hebben we net even gekeken. Uh-huh. Bijna 200 landen. Ik vind het leuk dat je praat het me zo toe. Zo van, dat ik het me eindelijk realiseer. Dat, nou ja, is goed. Ik vind het niet niks, kind. Nee, het is spannend. Zeg ik erbij. We hadden het erover, namelijk, kind moet ik aan denken, 17 jaar, je ging je eentje naar New York. Je dacht, ik blijf daar een jaartje, kom terug als een vat vol wijsheden. Ja. Uiteindelijk bleef je daar, 4 jaar. Daar zijn allemaal wijsheden te winnen, daar wil ik blijven. Nou, ja, ik noem ben maar eens eentje. Ik denk wel dat de eerste wijsheid was dat kunst, dat je daar je beroep van kan maken. Dat heel serieus daar werd genomen. Dus ik kwam in mijn eerste jaar, had ik een kamergenoot, Nicole. Dat is een van mijn beste vriendinnetjes nog steeds. En die ging film studeren en daar keek niemand van op. En om mij heen waren gewoon veel mensen die muziek of film of theater of een combinatie daarvan gingen studeren. En dat werd heel serieus genomen. En ik denk niet dat dat bij mij niet serieus werd genomen, als in dat niet een optie was. Maar ik kwam echt wel uit een nest en uit een milieu waar gewoon de meeste medicijnen of rechten of... Met jouw beide ouders, alle twee advocaat? Ja, allebei advocaat. Dus die dat totaal vervolgens niet pushte, maar die wel... dat zag ik gewoon om mij heen. Dus ik vond acteren altijd al heel leuk. En ik had in een kinderserie als tiener gespeeld. En ik vond het altijd zo leuk. Maar ik kon in mijn hoofd niet de schakel maken tussen dat ik daar heel veel plezier uit haalde. En dat het ook echt iets was wat ik dan misschien kon gaan doen. En ik had wel na dat eerste jaar ben ik echt van alles gaan studeren. Van wiskunde tot mode, tot journalistiek, tot acteren. Dus heb ik van alles wat geproefd. En toen wiskunde, moest ik... mode en journalistiek. Ja, ik heet wow, dat zijn wel de drie uitersten, lijkt mij. Ja, maar zo zaten mijn hersenen toen in elkaar nog. En ik had een stage bij de Marie Claire. En daar werd alleen maar geschreeuwd. En toen dacht ik, nee, dit is niks voor mij. En ik deed een wiskundeles. Toen dacht ik, ja, ik kan dit wel, maar ik word er niet gelukkig van. En ik heb dus een rechtenles geprobeerd. Omdat ik dacht, ja, mijn ouders doen dat allebei. Misschien is dat wel iets voor mij, maar dat was het. Absoluut niet. Dus af en toe een lesje, deductie, check. Zo ging het en toen kwam je uit bij acteren. Ja. Wij belden ook even jouw vriend Sebastian Chabot. Ja. Inderdaad, lieve luisteraar. Een van die Chabotjes. Zijn de oudste zoon, hè? Geloof de oudste. Van Bart Chabot. De allerlangste. Ja. En jullie ontmoeten elkaar in de strandtent op Scheveningen. Ja. Toen jij 17 was. 21, 22. Ach, net zoals in de film. Net zoals in de film. Sebastian zei het volgende. Toen ik haar ontmoette, zei ik dat ik haar heel erg ging missen. Dat was toen je naar New York ging. En dat vond ze onzin. En toen ik laatst 3 weken op vakantie ging, vond ze dat nog steeds. Ze is stabiel en logisch denkend. Ja, ik ben dus echt wel de wiskundige, daarom dat ik misschien die vakken ook interessant vond. En hij is echt van de emotie. Dus daar, wij verschillen daarin heel erg. Ik ben altijd van logica. En ik heb wel eens tegen hem gezegd dat hij blijkbaar het resultaat is van waar ik op val. Dat vond ik zelf super leuk gezegd. Dat vond hij niet zo romantisch. En, want hij vroeg aan jou, Wat vind je nou zo, ja, wat vind je nou zo leuk aan me? Waarom vind je mij leuk? En toen heb ik gezegd, jij bent blijkbaar het resultaat van waar ik op val. En dat vond hij niet romantisch. Nou, maar misschien moet je nu even, hij luistert vast. Aantrekkelijk, lang, slim. Hij heeft zulke lieve hersenen. I love the man. Nee, ik hou heel veel van hem. Ja, goed, lieve hersenen, dat vind ik mooi. Ja. Maar kortom, je bent een logische dame, zegt hij. Logisch denkend. Ja. Was dat ook waardoor je het aandurfde? Als je 17 bent, ik ben echt een baby, hoor. Ja. Ik was dat een vind baby. Ik nu ook. Ja, nu jij vind was ik vast ook een baby. Maar toen vond ik mezelf heel oud. Dus toen dacht ik, ik denk niet dat het mijn logisch denkende kant is. Ik denk juist dat het misschien hoe ik nu blokkeer, dat in mijn hoofd dat die film in zoveel landen uitkomt, blokkeerde ik toen het idee dat dat een hele grote stap was om naar New York te gaan. En dacht ik vooral, dat lijkt me leuk. En dat ging ik toen najagen. Nou, Bart zegt, of nee, niet Bart, dat is zijn vader. Ja. Sebastian. Zij ook nog, nou, dat kan ik nu even niet precies vinden, maar dat was ook zo'n schattige quote. Waar staat dat nou? Leuk dit voor op de radio. Ik kan het niet meer vinden. Maar hij zei in ieder geval iets. Ze is aandoenlijk naïef. Ja, dat is misschien wel waar. Dat je dan meer durft. Omdat je niet altijd nadenkt over het over de gevolgen. Dat zit denk ik wel in me. Ik ben wel voor veel dingen bang. Maar niet in mijn carrière of in mijn leven. Of in mijn interacties met anderen. Waar ben je dan bang voor? Als je daar allemaal niet bang voor bent? Dat mijn vader niet veilig van A naar B komt. En dat als ik Sebastian een half uur niet spreek, dat hij dan onder een auto is gekomen. Ik ben wel zeg maar op die manier altijd bang dat er iets gebeurt met mensen van wie ik hou. Ja. Dat soort angsten. Maar ik heb niet angsten van om ook op de set sta je natuurlijk ook wel met 40, 50 mensen. En ik ben dan niet van tevoren heel zenuwachtig voor die setting en die situatie. Hoe kom jij zo vol zelfvertrouwen? Was je als klein Joosje dat ook al? Nou, ik was vroeger schijnt het heel verlegen. En toen heeft mijn moeder me op theaterles, heeft ze me meegesleurd om op jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag om theaterles te gaan volgen. En toen ben ik heel erg opengebroken. Maar ik heb wel, denk ik, ja, ik heb niet snel, ik ben niet bang voor wat mensen van me vinden. Ik het idee dat iemand me niet leuk vindt, dat vind ik nooit zo erg. Ik denk altijd dat we daar altijd heel erg mee bezig zijn van hoe kom je over. En dat heb ik wel een beetje van allebei mijn ouders, denk ik. Dat gewoon, dat je daar toch geen invloed op hebt, dus dat je dat wel kan loslaten. Dus ik ben niet zo bang voor het effect van wat ik doe, of dat goed of slecht is. Omdat je toch niet in de hand hebt, wat mensen van je denken. Ja, ja, dat een beetje. En ik heb ook wel, ik schrijf even mee, hè? Oh ja, nee, is goed. Ja, is goed. Nee, en altijd, maar dit is dan weer een hele grote stap. Ik denk dat ik ben Joods en mijn oma heeft, toen ze heel jong was, zat zij ondergedoken. En ik ben echt, het klinkt misschien heel erg gek, maar ik denk heel vaak in een stresssituatie terug aan, dan denk ik, oké, hoe erg is dit op een schaal van 1 tot mijn oma's jeugd? En dan denk ik, nou, het is weer een mooie dag. Alles gaat goed. Ik leef in vrijheid. En alle mensen van wie ik hou, die leven nog. En dat kan ik altijd in mijn hersenen gewoon heel snel. Het is toch een beetje dat logische denken. Ja, dat zit denk ik wel heel erg in mij. Wat soms in het schrijven of in het maken weer moet ik best wel uit structuur. Ik werk heel erg vanuit structuur en vanuit logica. Terwijl karakters in films vaak hele onlogische keuzes maken. Dus voor mij is het ook, dat is altijd de grootste uitdaging. Om van het logische ook genoeg in het emotionele te komen. En dat is wel wat Sebastian, dus mijn vriend is een en al emotie. Dat wat hij mij wel echt heeft geleerd, denk ik. En ook wij schrijven allebei. Dus dat we. Ik denk dat ik de structuur in zijn werk best wel toepas af en toe. Ja. Toebreng. En dat hij mij ook een beetje leert open te breken en karakters te leert openbreken. Niet en alleen iets maar uit dat rationele te treden. Ja. Maar hij heeft hele lieve hersenen. Ja, hij is emotioneel, maar hij heeft hele lieve hersenen. Ja, precies. Ik wil even één nummer draaien. Want wij vroegen aan jou, wat zou je willen horen? Ja. En toen zei jij, Billy Joel. Ja. Vienna. Ja. Waarom dat nummer? Omdat ik altijd als dat nummer opkomt, het idee heb dat hij tegen mij aan het praten is over hoe ik mijn leven moet leven. Omdat hij gewoon letterlijk in het eerste couplet een meisje omschrijft. Waarvan ik altijd denk, maar dat ben ik. Waarom zeg je dit? En wat moet ik dan nu gaan doen? Dus het is gewoon een nummer wat heel erg tot mij spreekt. Gaan we goed luisteren. Thank you. you're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride. Satisfied. Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? When will you realize? Ja, nee, dit is net een mooi stuk. Ja, dan draaien we het weg. Sorry, Joosje. Oh, het is oké, okay, het is oké. Okay. When will you realize Vienna waits for you? Kan jij uitleggen wat hij daarmee bedoelt? Ik weet dus nooit of hij wil dat ik daadwerkelijk naar Wenen ga. Of dat ik, dat ik even rustig aan moet doen. Ik denk gewoon dat ik soms best wel over veel haast heb. En ambitie en van alles tegelijk wil doen. En dan vind ik het dus zo mooi hoe hij je soort van even een bepaalde stilte toebrengt. En ik vind het dus ook heel vet dat ik niet precies weet wat hij wil dat ik ga doen. Dus dat vind ik ook dus in films en in muziek, dat je zelf een deel moet invullen en het op je eigen leven kan toepassen en kan interpreteren. Ik had het even opgezocht thuis, de tekst. Ja. En sowieso, inderdaad, wat jij het eerste waar het mee begint. Slow down, you crazy child. Yeah. You're so ambitious for a juvenile. Yeah. Dat dacht je, dat gaat over mij. Yeah. En dan verderop, where's the fire? What's the hurry about? Yeah. You better cool it off before you burn it out. Yeah. Nou, het gaat over een jong iemand met... Yeah. Fucking veel ambitie. Yeah. En dan slow down your crazy child. Vienna is waiting for you. Yeah. Als ik het goed begrijp, zegt hij... oud worden is ook goed. En je hoeft niet nu alles te doen als je heel jong bent. En Vienna is een metafoor voor oud worden. Het is ook goed. Dat is ik maar die tickets kijken naar Wenen. Hij zei in een interview... Billy Joel die dat zingt. You don't have to squeeze your whole life into your 20s and 30s trying to make it. Trying to achieve the American dream. Okay. Getting in a rat race and killing yourself. You have a whole life to live. Nou, dat bedoel ik dan. Dat is toch dat mooi, is, ja. Dan denk ik. Oh. Is dat iets. Ben je overambitieus? Voel je dat zo? Nou, ik vind wel als ik dan zo'n liedje luister dat ik denk. Ik hoef niet altijd inderdaad. Te gaan racen en altijd de volgende stap. Want mijn film komt dan nu volgende week uit. En dan kan ik dus alsnog de gedachte hebben van... waar ben ik nou eigenlijk nu mee bezig? Wat ga ik dan eigenlijk hierna doen? Wat is mijn volgende stap? Ik kan daar mezelf heel erg druk om maken. En dan, terwijl ik dat doe... zo gaat mijn logische brein dan wel heel snel denken van... dit is toch zo zonde. Als ik nu inderdaad alleen maar een soort het leven als een race tegen de klok ervaart... waar ik zoveel mooie dingen mag meemaken. En dat ook het... Maar is dat hoe je het ervaart? Is het een race tegen de klok? Ik denk dat soms omdat film zo'n spannend beroep is om uit te oefenen... en ook om te kiezen van dit wil ik met mijn carrière gaan doen... Mm-hmm. Dat ik in ieder geval daardoor een beetje heb ingebouwd van... ik moet me zo snel mogelijk zoveel mogelijk bewijzen... want ik moet laten zien dat dit kan lukken. Terwijl natuurlijk als je andere beroepen kiest... ga je sneller al een soort stabiliteit in en... Ondanks dat ik dus om mij heen helemaal niet heb... dat mensen mij de hele tijd een andere kant op willen wijzen... heb ik een soort zelf ingebouwd gevoel... omdat ik die keuze heb gemaakt om... Je moet het nu bewijzen. Ja, van ik moet dat... Ik weet dat nog heel goed dat ik dus op mijn 18 of zo... of mijn 19 heb ik tegen mijn ouders gezegd van... als het op mijn 28ste allemaal nog niet is gelukt... dan ga ik wiskunde studeren. heb ik gezegd. En nu denk ik, ik ben 28. Als ik nu een filmmaker zou spreken van 28 die net wil beginnen, dan zou ik zeggen echt ga ervoor en doe het. Maar toen dacht ik dus echt, als het op die oude leeftijd van 28 allemaal nog niet is gelukt, dan ga ik iets veiligs doen. Dus, en? Is het gelukt? Nu is het dus wel aan het lukken. Dus ik denk dat ik wiskunde niet ga studeren, maar alsnog heb ik denk ik dat gevoel niet helemaal kwijt weten te raken van ik moet me Terwijl, nota bene, ik heb het al genoemd. Je hebt een aantal webseries achter je naam staan. Je hebt een aantal korte films achter je naam staan. Nu deze film. Over jouw afstudeerfilm, Night, schreef de Huffington Post. Niet gewoon heel onbelangrijk in Amerika. Nee. De belichaming van de toekomst van de Amerikaanse film. Ja. Nou. Ja, dat is natuurlijk een heel groot compliment. Dat is me nogal wat. En ook een beetje eng. Ja, precies. Ja. Dus dat moet ik dan nu gaan bewijzen. Dus daarom heb ik haast. Dat is natuurlijk heel spannend. Waarom denk je dat ze dat zeiden? Ik denk misschien... Het vind ik heel moeilijk, wat ga ik iets over mezelf zeggen maar op die manier. Maar ik denk dat de film, in ieder geval die korte film die ik had gemaakt, dat die een maatschappelijk thema in het centrum had en daar hopelijk een creatieve manier voor heeft gevonden, wat ik nu een beetje ook met Happy Ending doe, om dat bespreekbaar te maken. En dat ik denk dat wij misschien... Ja, dat als je kijkt naar de toekomst van film, dat we ons weer op nieuwe manieren aan het verhouden zijn tot hoe kunnen we de verhalen en de debatten en de thema's van vandaag de dag op de meest... Want het ging even heel kort. Twee zwarte meisjes gaan uit met twee witte meisjes. En die blanke meisjes, die worden geweigerd ergens aan de deur. Aan de deur. En als kijker denk je, het is toch juist altijd andersom. Ja, en dat is nou precies het punt dat je denkt... Ja, dus je leeft eigenlijk de hele film lang in een omgekeerde wereld. En dan aan het eind van de film switch het perspectief terug naar de realiteit. En dan toch hoop om een publiek te laten inzien van waarom vond ik het nou zo raar toen die witte meisjes werden geweigerd. En waarom vind ik dat niet ook als twee zwarte meisjes worden geweigerd. In een, en jij denkt, zij zien, en dat kan je dan doortrekken denk ik naar wat Netflix denkt. Ja. Het zijn moderne thema's. Ja. Die jij aanraakt, die jij bespreekt. En, toch zeg je net zelf, en begrijp mij een beetje het idee, alsof je jezelf niet helemaal gelooft. Je durft ook niet goed hardop te zeggen net waarom je denkt dat Huffington Post jou de toekomst van de Amerikaanse film noemt. Ben je ergens bang om dat hebben zoveel vrouwen last van, om door de man te vallen? Nou, ik heb niet een soort imposter syndroom, maar ik heb wel altijd heel veel moeite om als mensen vragen van bijvoorbeeld ben je trots op je film, ben je blij met je film, dan denk ik, het is aan anderen om te zeggen of mijn film goed is. Dat is niet aan mij. Ik heb het gewoon gemaakt, dus die film ook. Ik heb dat willen maken en of dat dan daadwerkelijk de toekomst van de Amerikaanse film is of niet, daar ga ik geen orde over vellen. Nee. Dat vind ik inderdaad heel moeilijk om daar een eigen positief orde over mijn eigen werk te hebben. Omdat ik toch wel snel... Ja, je bent zelf natuurlijk vol kritiek op jezelf. En streng voor jezelf in het maken. Dus. Ja, maar tegelijkertijd zeg je net tegen mij... Maakt me eigenlijk niet uit wat andere mensen denken. Want daar doe je toch niks aan. Ja, nee. Dus niet als dat dan vervolgens gebeurt. Van als iemand zegt dit is wel goed of dit is niet goed. Dan is dat niet... Ja, dat is niet de reden waarom ik uiteindelijk doorga. Maar ik vind het gewoon moeilijk om zelf te zeggen of iets goed is of niet. Dat vind ik dus wel... Happy Ending. Is dat een goede film, Joosje? Ja, dat vind ik dus, denk ik. Ja, dat gaan we dus. En waarom vind je dat een goede film? Ik vind het een... ik vond het een feest om die film te maken. En ik ben er heel erg trots op. Dat was de vraag niet. Nee, dat is het een goede film? Ik denk dat het een goede film is, ja. Waarom? Omdat het op een... dat vind ik dus echt verschrikkelijk om te doen. Maar omdat het op een hopelijk... Ik zeg ook altijd hopelijk erbij. Eerlijke, open manier een thema aansnijdt wat... ongemakkelijk is, maar dat op een hele toegankelijke manier aan een groot publiek gaat brengen. Hopelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, erg hè? Dat is echt. Ik vind dat heel lastig. Ik vind dat nooit zo horen hakkelen als nu. Ja. Nee, als ik een soort oordeel moet geven over mezelf, dan klap ik dicht. Want dan denk ik, dat is niet aan mij. Dat is aan andere mensen. Grappig hè? Ja. Ik snap het wel hoor. Maar... Ja. Wat nou als mensen... vrijdag die film gaan kijken op Netflix... en je leest overal op internet... oh, superleuke romantische comedy. Punt. Aan de ene kant denk ik dan fijn. En aan de andere kant hoop ik wel... dat er wat meer dan dat over gezegd gaat worden. Maar heb ik ook dan... Ik heb wel ergens dat ik denk... dat kan bijna niet anders. Want we gaan wel echt in op... de seksscènes zijn denk ik wel heel... uniek en uitgebreid. En de relatie tussen de twee karakters en hoe zij leren te praten over seks, dat heb ik inderdaad nog niet eerder gezien. Dus ik denk dat. Heb je er zelf nog wat van opgestoken eigenlijk? Ja, nou wel echt. Ik denk wel dat ik ook in mijn relatie daar nu toch makkelijker over praat. Terwijl ik dacht dat ik daar al heel open in was. En dat eigenlijk dat die soort van angst om nieuwe ideeën of veranderingen in je seksleven of in je relatie, om dat te bespreken, dat ik dat altijd heb gezien als van, oh nee, maar dan heb ik een soort klacht over wat er mis is in mijn met mijn seksleven. En dat heb ik wel echt geleerd van, hey, ik doe dat ook. Ik ben ook toch eigenlijk uit bescherming soms dingen niet aan het vragen of dingen niet aan het zeggen. En daar probeer ik wel echt alert op te zijn. Hmm. En eigenlijk nog meer wel ook dat ik niet dingen invul voor mijn vriend. Dus dat ik niet, wat hij misschien wel of niet wil, dat ik niet denk, oh ja, maar dat weet ik allemaal al, want we zijn 11 jaar bij elkaar, dus ik hoef hem daar niet meer iets over te vragen. En dat wij eigenlijk via de film het heel veel hebben over dit soort thematiek. En dat ik er bij heel veel, ja, bij sommige dingen misschien van uitging van, dat ziet hij op één manier. Terwijl als we het erover gingen hebben, dat toch anders was. Kan je iets concreets noemen of niet? Dat wij allebei toch wel openstaan, hè, voor het idee van een trio, als dat ooit onze kant op komt. Terwijl ik altijd dacht, dat gaan wij sowieso nooit doen. Want wij hebben dat nog nooit gedaan. Ja. Dus dat, dan dus. Denk ik, dat komt niet letterlijk door de film, maar wel. Doordat jullie het er nu open over hebben. Ja. Ja. Dat gewoon die dingen. Terwijl dat zat ik nog wel invloed te denken toen ik hem zag. Want ik vond het is. Nou ja, mensen moeten zelf maar gaan kijken. Maar het plezier spat er vanaf. Ja. Van het scherm. Echt. Door iedereen. Ja. Je ziet het met zoveel. Echt zoveel plezier is gemaakt. Ja. Maar ik dacht. En dan voel ik me even heel oud. Maar wij scheiden 20 jaar. Jouw generatie. Die is al zoveel opener. En praat zoveel makkelijker ook over seks. Dus ik dacht van. Is dit wel. Ik denk dus dat wij dit wel überhaupt? Nou, ik denk dus dat dat helemaal klopt en dat we dat op een soort maatschappelijk niveau heel erg doen. En dat we allemaal zeggen dat vrouwen nu veel beter zeggen en aangeven van, het is heel belangrijk om te communiceren in een relatie en je moet daarin open zijn en je moet je grens kunnen aangeven. Dat we allemaal heel goed zijn in dat op een soort maatschappelijk niveau, in een publiek setting of als vrienden onder elkaar om dat zo te doen. Maar om dat vervolgens te vertalen naar je relatie, dat echt iets is wat nog steeds heel ingewikkeld is. Dus dat wilde ik ook echt met de film. Van, ik wilde niet dat dit twee personen waren waarvan hij soort van heel erg niet in contact staat tot haar. En hij eigenlijk helemaal niet helemaal alleen maar aan zichzelf denkt. Waarin zij een soort geiten muis is die nergens over kan praten. Ik wilde juist dat inderdaad twee hele vrolijke, passievolle, liefdevolle mensen waren die alsnog, ondanks dat ze eigenlijk weten hoe een heel ze leuk het leven hebben. Ja, heel leuk leven hebben en zouden toch, en weten hoe ze het zouden moeten aanpakken en dat toch net niet die schakel hebben om dat aan te durven. En aan het einde gaan we natuurlijk niet verklappen. Nee. Maar het einde hoor je ook dit nummer. Toch? Falling. Why we falling? Waiting. Can't explain it. When I'm feeling alright, think I can let you go. I've been skating all night, slippers will hold your phone. Show me something. Do we make it? Or was it nothing? Is this feeling inside driving me up the wall? I don't know how to stay, don't know how to take the fall. Is het een Haagse band? Het is zeker een Haagse band, The Indian. Echt toppers. Ik vind dat zij een heel groot platform als Netflix verdienen om hun muziek in te delen. En ik heb dit nummer voor het eerst gehoord op een bruiloft van een gemeenschappelijke vriendin, waar Rianne, de zangeres van The Indian, en ik allebei waren. Ja. En toen was de bruid die was walking down the aisle met haar vader arm in arm. En ik kon alleen maar luisteren naar deze tekst en naar dit nummer. En ik dacht, oh, dit nummer is een perfecte match met mijn film. En ik zat mijn vriend het aan te poelen van, luister even naar dit nummer. En hij zei, Joosje, kijk even naar de bruid, want daar gaat het nu om. En ik dacht alleen maar, oh, want dit is, ja, ik vind het echt een prachtig nummer. Het gaat over een koppel dat er samen uit wil komen, maar niet precies weet hoe. Zo interpreteer ik het in ieder geval. Ja. En dat past heel goed bij de energie van onze film. I've been knowing you for so long. with You. Ja. Er zit sowieso heel veel goede muziek in de film. Fijn, hè? Ja, ja, we hebben wat een hele leuke music supervisor. Een heel team dat daarop zat. Ja, geweldig. En nu is hij af. Je kan er niks meer aan doen. Cool. En dan gaan we het allemaal merken hoe het gaat lopen. En ja, je zei al van, ik ben altijd in mijn hoofd. Oh god, wat moet ik nou weer doen? Ja. Maar je bent toch ook, als ik me goed heb laten informeren, bezig met een film of een serie. Over Maxima. Ja, klopt. Ik ben een van de drie regisseurs op dat project. En ik regisseer het gedeelte van de serie waar Maxima in New York woonde en werkte. En dat is ook de periode waarin zij Willem-Alexander ontmoette. Dus we hebben 3 dagen daarvoor in New York gedraaid. Dat was echt geweldig. Dat was natuurlijk voor mij heel erg dat die 2 werelden samenkwamen. En nu zijn we in Nederland de rest van de interieuren in New York aan het draaien. Dus ik ben er inderdaad op de dag dat de film uitkomt, sta ik op de set voor Maxima. En dat is naar aanleiding van het boek van Marcia Luijten. Ja, klopt. Dus daar is een schrijversteam mee aan de slag gegaan. En hebben zij 6 hele mooie afleveringen geschreven. En nou wil jij natuurlijk, dat wijd ik maar even aan jouw journalism achtergrond. Van je studie. Je wil maatschappelijke thema's aanraken. Ja. Zoals Happy Ending, zoals Night. Ja. Past dat daar dit hier ook bij? Ik denk het wel. Ik denk vooral de vraag van in hoeverre is een dochter verantwoordelijk voor de daden van haar vader. En wat zij daarmee doet. En dat wel aan dat maatschappelijke raakt. En dat ik dat wel heel interessant vind. Van ja, we weten natuurlijk allemaal het verhaal van haar vader. En en wat hij wel of niet heeft gedaan, natuurlijk altijd heeft ontkend. En hoe zij zich daartoe verhoudt, dat vind ik heel erg interessant. Hoe het maatschappelijke iets persoonlijks wordt. Dus dat is zeker wel mijn haakje qua interesse. Ja. Wanneer komt hij uit? Maxima, volgend jaar komt het pas uit. Dus als het goed is in het voorjaar, hoop ik dat we dat redden. Doe dan maar eerst even de tegel. Oh, ik ben dus echt kunststoffan. Dus ik kijk het altijd. Ik had natuurlijk echt 1000 quotes die ik dan... Maar ik wil iets doen waar we het over hebben gehad. Dus ik denk, omarm je lieve hersenen. Leven de lieve hersenen. Iets met lieve hersenen ga ik doen. Het gaat over je vriend. Het gaat over mijn vriend. Ja, je moet het nu zeggen wat het wordt. Het wordt leven de lieve hersenen. Leven de lieve hersenen. Het gaat ook een beetje over de manier waarop ik regisseer. Ja. Met liefde, hopelijk. Met liefde, maar ook met rationaliteit, denk ik. Exact. Ja. Zij het wiskundemeisje. Mooi. Ik doe alvast even de rest van de administratie. En dat is het volgende, namelijk zometeen natuurlijk... de bus, 5 dagen. De bus die staat aan de Waal om te praten over de gevolgen van dijkwerkzaamheden aan de Waal. En de presentator is Myrthe van der Drift. Dat natuurlijk zo meteen. En Joosje, die schrijft nog even verder. Ja, lees eens even voor. Leven de lieve hersenen. Leven de lieve hersenen. Met een hartje. Ja, een mooi pleidooi voor hart en hoofd, denk hart ik. Hart en hoofd en zacht, met zachte hand regisseren en met volle overgave liefde hebben. Kijk, nou wordt ze opeens wel bespraakt. Nu word ik weer poëtisch aan het eind. Ik zal je naam erop schrijven. Okay. Anders weten we dat niet meer. Joosje Duk was hier. Is hier nog steeds. Een paar seconden. Zij is scriptschrijver, regisseur. In een heel grijs verleden. Actrice. Maar nu toch met name. Hoe zal ik je noemen? Regisseur gewoon, hè? Ja. Regisseur. Ja. Joosje Duk, dankjewel. Jij dankjewel. Goed dat je er was. Gezellig. Hartelijk dank, mevrouw Duk. Morgen schrijver Ivo Bonthuis over het verschil tussen liefde en medelijden. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet?